فضيلة إيتاقه أمته ثم يتزوجها باب دې په بیان د فضیلت د آزادو د ځکه او دې لاره خپل دې آزاد کی ثم يتزوجوا به نکاحوالی به قال حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال حبيب غزا کړي و د خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة مشکر و موند دي سر مشت سبا بغلس فتیارکی فتیارکی مد سبا مشکر و برکب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورشو پسور لئی ربی صلی اللہ علیہ وسلم ورکی بابو تولہا ابو تولہا رضی اللہ عنہ سورشو وانا ردیف وابی تولہا ودرست سورم دابو تولہا رضی اللہ تعالی عنہ پسید سور لی طاقت لرین ورپسی بالکسم سوری دل سید فاجرا نبی اللہ سلو الله في غمبر عليه السلام في زقاة في خيبر فهو سود خيبر في الله حبيب صلى الله عليه وسلم تلو في زقاة في خيبر پاکو شو د خیبر کې وان رکبتی لتمش فخذ نبی الله صلی الله علیه وسلم او رکبتی زنگون زما زنگون زما خام خام سکولی پتن ده نبی علیه السلام وان حسر الازار وان فقر نبی الله صلی اللہ علیه وسلم سرگم شعو لنگ ده پتن ده نبی علیه السلام والسلام نا وینی لا راو بشک ما کتو بیادا فقر نبی الله صلی اللہ علیه وسلم بن والد فتن النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل القريه قال شور دن شفريد خيبر تا قرن تو فتن سارا زما زنگل لگی دو اما راغش بن والد قتل دلا علماء تدلی لکه امام مالک رحمه الله مزات فصحب علوي ايو الفخذ ليس بعوره ويفخذ عورتنا ليه انور لما ويتنا دا عورت ده دو دي ويت دي حديث كي دا سرغنوال بغير اختيار دارنګه مسد د د رکبې د پتون سره دام بغیر د دواړو د اختیار نه وا د غنې د وجنا وا په مسله د علماو په منځ کې اختلافي وا چې آیا فخذ عورت د کنا د فخر زباره کې د علماء کرام او اختلاف ته بعضی وی دا عورت ته بعضی علماء کرام دا عورت طرف سلاړي فلما دخل القرية كلش ورزن شد الله حبيب قريد خيبر تا قال لي الله أكبر الله أكبر وي الله حبيب الله أكبر وي دا دليل دي چې ذکر او تکبير عند الحرب مستحب دي اللهم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وايمان والو کله چې ملاو شهید اغدل د کافر سره مضبوط شي او الله ډېر ډېر یاد وای خربت ہے برو بس ہے بر قرآن شو ایت ہے اخبار بالغیب ورکول چلا ورطولیو کایا دعائے ورطکولا چی بس خیبر والو بان خیبر روان شو انا بیشکم غیدا نزلنا بساحت قوم کلش راشو منگا بساحت قوم ساحت دار دی مخ کی سہن او غوبی توائی کلش راشو مونگ سہن دی او قوم تا فسا اسوبا خل منذرین نبتوی سبا دیر ورکرشو قانا خلا تمرات تاسی دری کرت ویلیو دری کرت داسی فرمائیلیو حالا وقت خرج القوم الى اعمالهم روتی و قوم یعنی یهود کل کارنو تا چیوی کت وقالو محمد النهی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب لذین و قرب روتا امنا والخمیس ویل اخکر امنے قال و اصوبناها عنواتا دامن فزور بانی فتح کرے و عنوائی فزور نفسلحا بعض کلاغانی دی خیبر پا سرحا حاصل شیوی عبازی پا زور و جمعی عصبیو راجم کلیشو القیدیان فجاہو دحیتو راغلیو نبی ریح السلام تا حضرت دحیا رضی اللہ عنہ فقال یا رسول اللہ آغی فرمائی دیوید اللہ رسول آتنی جہالیتا من السبیو را کما ته و وینز د دې کلی هغه فقال ذهب جاریه ویلار شواله و وینزا فاخذ صفیه بنت حیین اغرا استوا صفیه بنت حیین رضی الله عنها فجاء رجل راغل رسول نبی علیہ الصلاه والسلام فقال یا نبی الله اے اللہ پیغمبر آتیتا دہیتا صفیتا تاور کو دہیتا صفیہ بنت حیین دا قلول دا حیین دا سیدتا قریدہ والنزیر چی آغا سیدتا قریدہ والنزیر دا خسر دادا دا قریدہ دا نزیر ما تصبح الا لك لا قنوا درست مگر تاز پار قالو وجوه بهار روغوان ایجید دی سرا قال فجاء بهار تدیو کل فضی فرما نبغی بیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلچ اللہ حبیب ورطوقت اللی صفی رضی اللہ عنہ آتا قال خود جاریتا من السب غیرها بیوالا یوویز رکی دیان بغیر دیرا قال راوی وی واعتقها وتزوجها الله حبیب دا آزادک او پنکای واغستا دا عتق دی دا پارد دی صداق و محر جوکو وقال له ثابت یا با حمزہ ما اصدقها دی تیس محر ورکو کار نفسها دی دا نفس اعتقها و تزوجها آزادک او پنکای واغستا ازاد نکاو دے پنکاو آوستا گن سلط دی طرف تلاڑ دی امام یوسف رحم اللہ قوم قولم دے پفقہ آو دا مسارو کی چکل ویز ازاد کی چدا ازاد وارے ورطا مہا اگر رین صح العقد وی عقد سیدے او ایت قیم صحیح او مہر اللہ صحیح ہے باز نور علماء پڑی کی اختلاف شتا خدا علماء داستی ہوئی حتی اللہ کانا بالتوری تردیشو پلارا وینز بارک در لمخ کی تیرو چی وینز چا تورسی ویست براد رحم بکی پیو حیث سرا انتظار وو کی چیو زنداغی بیماری راشین و بیاد آغی سر صحبت جائز دے جہازت حالہو مسلم تیار اکڑی ودا صفی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دفارون مسلم فا احدت حالہو من اللہل او بی بی گریوا ام سلیم رضی اللہ عنہ سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یعنی واد کری و دشبیا فاسبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا اللہ حبیب صفا کرے و عروسو لفظ عروس کی سرے و خضا دوارا برابر دی ناوی تم عروسو ایو سری تم عروسو ای فقال من کانا ویلد اللہ حبیب ارا وسو سیدا سرس شیف علی جن به راتلی کی پاغه قال و بسط میطع وی غڑول او درست خان د شرمنی وچا سر سین اور رانی وی غړول درست خان د شرمنی اویچا سر سین را دیوی قال فجال رجل جوبن اقیفی او سڑی او چرات دے کول کو پنی سرا و جال رجل جوب تمرچا و کجوری راڑی و جال رجل جوب سم او چا غڑی راڑل فحاسو حیسن این الواغن تی جوڑکا اے پنیر کجوری غوڑی دیرا جمع کل او ددین انواع غنت جوڑکا فکانت ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داو ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دی حدیث نو لما او دا خبر را وسته دا چی ولی مد واد پس دخول دا خاون نوی پا خضا چی وادوشی بعد سلف لک سفیانی سوری وی ویجل قبله و بعده ای دخول نمخ کی او رست دوار سی بعض سلف وی دخول نمخ کی عرصت دوار خبر سیدہ و بیهی قال حدثن یب الربیع الزہرانی و قال حدثن اما دلن دلن ثابت مات رزید ابن سحیب انانس رضی اللہ عنہ قال و بیهی قال حدثن قطیبت ابن سعید قال حدثن اما دلن ثابت ابن سحیب ابن حبحاب انانس رضی اللہ عنہ قال و بی قاتلنا قتیبة و قاتلنا ابو عوانا انقصا علا و عبدالعزیز انانس رضی اللہ عنہ قال و بی قاتلنا محمد بن عبید الغبری قاتلنا ابو عوانا نبی سبحان اللہ انانس رضی اللہ عنہ قال و حدثی زہر ابن عن قاتلنا معاذ بن شام قاتلنا ابی شعیب بن الحبحاب انا نسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وحدثنی محمد بن رافع قاتلنا ابن آدم عمر بن سعد وعبد الرزاق جمیعنا سفیانا یونس بن عبید عن شعیب بن الحبحابی انا نسل رضی اللہ عنہ کلهم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سل اللہ پیغمبر آتاق صفیتا ازاد کری و صفی رضی اللہ عنہ و جانی صداقا او دی عتقید دی مہر زلولی اب حدیث دی معاد نبی کی تزوج صفیتا صفی رضی اللہ عنہ پر نکاح استوا و اصدقها عتقها دیت مہر کی ورکڑے و عتق ازاد والد دی و بی قادت رائح ابن حیاء قابل خالد ابن عبداللہ ابن مطرف عامر انا بی برد کانا بی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی النبی دعوت اسبارکی اعطیق جاریتہ چیہ اخفل ویز آزاد کی سمیت زوجہ فی نکاہ والی لہو اجران چدلت واجر نبی دغه فار بالله دوا جنون ور کوي و به قرات سنا ابو بکر نو بي شيوا قرات سنا عفان و قرات سنا حماد بن سلام قرات سنا ثابت بن نان سن جي الله نو قال كنت رز فابي صلح يوم خيبر درست شورم دا دو صلح پر پرد خيبر و قدمي تمشو زما قدم مشقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم در رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فاتنا هم راغلی وګورتا دی خیبر والا وتا حين بدحت الشمس کلچ ور ختلو وقد خرجوا مواشيهم دریشتو خپل زناور وخرجوا بفوسهم اور اوتیو د خپل تبرونو سرا صبر کایا نی مایا نی ور سراوی و مکات دی مخبل چنجی او پچای ور سراوی و مرورهم مرور باز بلچو تا وای اسو کوئی مرور نہ مراد رسئی بدی رسو بدئی کجور تحتل چویکت فقالو محمد والخمیس بداہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر رہے قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خریبت خیبرو خیبر وانسو فا اہل خیبر انا بیشکم غیرا نزلنا بساحت قوم گلشرا نادل شوف امید حمد قوم حسن حاسو باہن موزرین و بدو ناکارد سباد یرول شو قال وحظمهم اللہ اللہ ورد شکر شورکو وقات فی سحم دیت جاریت جمیلت واقیشی و پبرخد دیتی ومید خیستا فشترا رسول اللہ صلی اللہ سمیتی ساتھی ارعوسن اللہ حبیب تی پنو پاو اغستیوا ادر داغی بدل کی وہ ورکی او دات اللہ حبیب وارستا ثم دفع الى ام سلیم بورکڑی ودا ام سلیم رضی اللہ عنہ تاتا تو صنعوها و تخیروها چدا دیل تیار کی تو صنعوها و تخیروها چدا تیار کی دینا ویل رکارا سبو خارا و تعتد فی بیتها او دا غیدت تیر کی پکورت دیکی ذکوینده د دې استبراد رحم د دې د رحم د پاکوالی استبراد پکېږي په یو هي سرا وهي صفيه بنت خوين قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها رزوري ود الله حبيب دې وليمات صبر کوي او اقط او فنير او سمنا غړي فحوسيتا فحوست في الارض افاحيشا دز مکه نخاور لري کړي شوي ادا سوک نسته شو اے اصل کې دا روس پر د سرمنه درستخانه غړولوي داوی باندې کوړیو شول هو یو خپل خاص ویدل دا چې د ګوکونو شتو چې درستخان کې دا سکون مونتي جوړ شي چې دا وړی راگیر کی فحصت طائر وی چې کله جان جوړه مارغ دا کو اچولو د پارا اور لری کدبر طرفنا اما موجی اون تی دامن او کنستو چه دا درستخان دا سی کنج اون تی کراشی اغوڑی پی راو آچه چه اپا کی جنگی یو یو خوابل خوابی اینا ذکری ولیمہ کی غوڑی مفا فو حسات الارض و افا حیسا لرکڑیش و دزمک نخارا فا حیسا و دا سی واړو واړو کنجان لوشولوجی بل انتهای روڑے شل درستو خانونا د سرمنی پودیات فیا کی خودی فل پنی وجی بل عقیق و سمنی روڑے فل پنی رو غوڑی خشب الناس خلق مارشو حالا خال الناس خلق ویلا ندیت زوجا شنمو لپتنی چی جدا اللہ پیغمبر وزی سر نکا قیم اتخذا هم ولدن یا ویلی سی په هم ولدې سره قالو نبازی وین حجبها په امراتو کچر پرده کی کدا ندا بی بی بی وی ویلم یحجبها او که پرده کی نکا فهی ام ولد ندا با ام ولد وی دا با بیا ام ولد وی فلم ما رادا یرکبا کلکی اللہ حبیب رادا و کچسور شی حجبها تو تیرے پرد جوڑا کاؤدے پا پرد کھگا فکا عدد لیکن آسد اللہ حبیب پسیلا عجوز البعیر فاغ رسوی سید و اخوانی رسوی سی والدہ کین آستا رستوی سیبانی دار اللہ حبیب پسکی ناستا عجز دوم گیتوی فارفو انو کت تزوج آلی پوش جنے پنی کام اسنی بلما دنو من المدینہ تھی کلچرا نزدیش درانی دیش دی مدینی تا دفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفانا مونگ نبی علیہ السلام مراد لو مونگ مکالف آثرت ناقة العذباء بودری و تکر و خورا اغا اوخ عذباء و ندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ندرت اللہ پیغمبر مغر زید و دام مغر زید دام رو غر زید اللہ حبیبم رو غر زید فقام اللہ حبیب ادرید فست رہا دا بی بی صفی علی اللہ نے پٹک پردکی وقت اشرفت النساو را ترگندی شیوی زنانا یقل نیوی ابعد اللہ الیہودیہ قال قلت يا ابا حمزة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي والله لقد وقع اذا انا را پور تشوي ارستو احاديث کی راغلی باشمان را پور تشوي دایوی لری دی کی الله دا يهودي هغه بیا رسول ایمان روړل پیغمبر بيبي جوړ شي قال قلت يا با حمزا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايا الله حبيب راول دې فاري والله لقد وقع امر خرج دې قال انس رضي الله عنه شهيد وليمت زينب صحابر شو وليمت زينب دي دي تفاش وانا شخور زو لحمن الله حبیب مارکلو خلق سروتے ہو پہو حاوکان یا باسونی بود اللہ حبیب چنبے لیکن فاد اللہ اسما و خلق را برل فلما خرا کلچ فارغ سنبی ریسلام خاما و تمیعتو ہو بورتا شو اوزو ارپسیشم فتحل فرسولانی یادو کسان پور کناسوین استانتا بیہما الحدیث دوارو حدیث تم منک حبرو تم منکڑیوا لم يخرج اود يوتينو فجال امرونا نسائي فروشو دا اللہ حبیب کی تیری دو پخورن ویانو فیسلیم والا کل واحدت من هننا سلام بیتو رفاریو دیوی ویاننا سلام علیکم کفان سن یا اہل البیت سلام دی پتاسو سنگئی تاسو اے اہل بیتو فیقولو نائی بوی بخیر یا رسول اللہ بخیر سروی آغا اللہ رسول اللہ او دی حدیث کی گورا فائدی چه سڑے کور تراشین و باہلے بیتو بی بی دی سلام چاہیں ادام دا چکل پیو سلام چاہیں سلام علیکم و السلام علیکم پسی بی دی جب ویقولون ریبوی پخیر یاد اللہ رسولہ کی فوجدت اہلکا اری بیوی وردوی سنگ دی امید اخبالہ المیوی ویقولو بخیر وی پخیر فلما فراغا کلج فارش و رجع واپش و رجع تماؤو دمور در واپش و فلما بلغ البابا یا چی دروازی ترور سیدود دینب بیوی بولتا اذا ہوا بر رجلینی بیا غدو سکسانو قتل قدست آنسا دی حمال حدیثو ای باندې مینا روسه او په دواړو خبرو خبرې کو خبرو ته مانو شو فلم ماره یاو کد رجا هر تر شو په دې دواړو شو اپ شو قاما خبر رجا او دې ذلوتن ولا هي ما دې قسم الله ما نفت دې شا انا خبر تو جما ولا خبر ور کو من جل عليه الوحي یارا نازل کریسو په پیغمبر علیہ السلام وہی بهنهما کد خرجا دا دواړه سړی چې کور کې ناست وو ولې می دا راغلی وو ته فرجا ورجعت ما هو واپس زم واپس تم فرما ودار جو فی اس فی اس کفت الباب کله چې کی خود پاپ در شن کی ارخل حجاب وی دی وینو راخت ایک پرد بمنز ما او بمنز کل کی و اندر اللہ آده لایا اللہ لایا ترولی گلو دپردی حکم نادل شوی دے و نکاد زینب بنت جاش و رضی اللہ تعالی نحاک لا تدخلو بیوت النبی اللہ ایودن لکم موردن نکیلی کورنو دنبی علیہ السلام تمگر دا چتا سنی جہزت رکنشی حکم د پردی الله رب العزت رو لیگنو آلا فبا سیلا دیخیا و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا شبابتو قال حدثنا سلیمانو انصاب سلان سنجی اللہ نو قال و حدثنی عبداللہ ابن حاشم بن حیان و لفظ القادس و بحث القادس انصاب تن خات خان سن زلان ارسوار صفیہ دوری دہیا تفی مقسمی رسیدی و صفیہ رضی اللہ عنہ دہیا تداہ پر تقسیم و جعلو یمدخونہا شروع شروع چرے صفت کول دوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترہ قالو یقول نبی مارہنا فی صفی مثلہا وہ خنر قدری پا قیدی آمو کی پمیسن لنی قالا فما سیلا دہیا الله حبیب خبر دے گلو دی حیطا فاعتوا ہو بیها ما ارادا ورکلیو دا تبدیوین دی فبندک آغا چه غیر آدل رنواسو مد فائل آمی بے ورک داوین دا زمارو امور ام سلیم رضی اللہ عنہ آتا فقال اصلیحیها ویداد رستکا قال سم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر اللہ حبیب دا خیبر مروتو حتى اذا جعلها في ظهره نزلا حتى اذا جعلها تردي چوي غرزو لدا في ظهره چوي غرزو لدا في ظهره شاتر قلت نظر راكو ثم ضرباره القبة ابے وانا فدین خیما خیما اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان عنده فضل فضل زالن فلیاتنا به چا سر سیوائی تو خویر منتدی راڑی چدا ولی مش علی فجال الرجل یجیو بفضل التمر شروع شو یو سڑے چی سیوائی کجنی راڑی وفضل السویق و سیوائی ستوان حتا جالو من ذالک سوادن حیسن داغین جون کو اغتور آلے او حیس فجالو یا پلون من ذالک الحیس زید غیلوان خراک کلو اشربون من حیادن العجم بیم من ماء السماء او سکلی د خوزونو نا چر دی اڑختوی اڑخت خوزونو د باران دومون من بای سما قال فقال آنس آنس رضی اللہ عنہ فکان تلک ولیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغو ولیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فری سکی رضی اللہ عنہ قال فانطلقنا دردی چی منتری و حتی دا رہینا جدور المدینہ او مو قدر دیوامنا دا مدینی حشن آئی لے آپ اباد نصوی حششنا اے خوشال شنگا نفسنا مکلاو شلد مدینی منوری پکتو حشن آئی لے آپ اے زمون نفسون اسکون تشول او داسی خوشحال شو دادا حاش یہی سنائے فرفعنا متوینا فرفعنا متوینا اور تکیم سورلی زمگا ورفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطیعتا ویقل سورلی را پور تکا قال و صفیت خلفه صفی رضی اللہ عنہ ورکس رسوا قدر دفادان تزی رسو سورکنیوا قال خاثرت مطیعتو تکرہو آل سورلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسرعا اللہ عبید دیو غرزول شو سرعت عبیبی کو غرزی را قال فلیسات من اللہ صلی اللہ ینظر الیه ولا الیه آنو یوتن دخل کنا چه نظر کل اللہ حبیب تا دیتا دا حیات وجنا دا صحابه کرام شانو دا وجد اجلال و دا احترام نچه دا زمین مور دا او دا سید دا علمین بی بی دا دا صحابه اولو حیات اتا قام رسول الله صلی الله علیه وسلم را راپور ته شو الله پیغمبر ته سره ها بیبي په پرده کې کا الفاته نه ها ویرالو مدینه منورې تا لم نو ذرا ابو تس زرر اون رسید فدخل المدینه مرادن شو مدینه ته فخرج جواری نسائه یا ترا عینها و یشمتنا بسرعتها روت الجواری نسائه اے اغکم عمر والد بی بیانو دا نبی کریم علیہ السلام یا ترا عینها اے دی بی بی تے قتل ویشمتنا بی سرعتها ای پدی غرزیدو دے خوشحالے ویشمتنا خوشحالوی دغنو جوانی بی بیانی پا غرزیدو دے بابو زواجی زینب بنت جحشم ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس بعد بيان نکاح زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها کی اور نازل دل پردی او إثبات وليمي دوات اسمر وسوتا قطوی وبه قد سني محمد بن حاتم بن محمود خاص صلاح باز اوی قاسم بن محمد بن رافع قاسم بن نظر هاشم بن القاسم خارجمی حدثنا سلیمان بن ویران ثابت انانس رضی اللہ عنہ وعلا حدیث بحث قال لما انقضت عدت زینبا کل چتیر شعید عدت زینب بی بی رضی اللہ عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم زید رضی اللہ عنہ تو فذکر علی وی ذکر او کدی تپ ماوانی زما د کافی غام انا فنت لقزید کدی زید رضی اللہ عنہ حتا تا را وی تخمر عجینا اغي اورا غل وهي تخمر عجینا اغي خل اورا غل فلما رأيتها قال دويه ما وقت عظمت في صدري دير اللوية ولقيد فسين زماكي إذا في غمبر ذا نكاة في غام لئي إذا من بحاث المؤمنين نجولي حتى ما استطيع أن أنظر إليها ما طاقت نسولر له شما ديت قتلين یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکرها ذکر کیدا فله تو ها زهری دی تا میرا شیشا کا ونکشت علی عقبی ونکشت علی عقبی دی تا میرا شیشا کا او ونکشت روغل دې دم فخود کند تو وجد النشان د نبی علیہ السلام نا فقلت يا زينب يا زينب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بي خبر راغلي گله يذكرك تا يا دئي حسرت نکای را دل قالت ما نبي شوان عتل شم يذ هو اس کار ترغي قوم نا حتى هو امر ربي سر سوچ میر افسر مشوره نکړي فقامت الى مسجد اپور تشرخ كل زينا اگر دې کې وایي چې استخاره دا مستحب ده اگر کې او کار داسي وي چې ظاهر خیر ده او دې کې بلوي خیر سي چې پیغمبر او زنانه باندې کالي وکیل هغه استخاره کړې معلومه دا شوه هر کار کې استخاره احمله اگر که سرګند هغې کار خیر وي بیا هم پکې استخاره وکړه. او حدیث د بخاري شریف کښې هم درته کېږي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعلمنا الاستخاره فی الامور کلها ټولو کارو کښې مونږ ته د استخارې تعلیم به را کولو. ادې دا استخاره ولې کوله؟ دا نه چې د پیغمبر نکاح بهتره ده که نه، دې کې استخاره کوله یاره دا چې د پیغمبر حقونو کې چرته کمې ونه کړم. ته پوه شوې په خبرو باندې؟ دا نه وه چې یاره دا نکاح وکړم کو نه کړم، دا به څنګه سړی وایي موز وکړم او کو نه کړم. دې استخاره دې دپاره کوله یاره دا چې د سید العالمین غوندې خاوند به کوم ځای کې وي دا هغه عمره لوی حقوق به د چا وي، هسې نه ما نه په دې حقوقو کښې کمې ونه شي. ونزل القرآن په موز ولاړله او قرآن نازل شو او په عرش کښې الله نکاح وتړله او په کښې ایجاب او قبول او ګواهان وو. وجاء رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فدخل علیها بغیر اذن، راغد الله پیغمبر ورسل نه شو په دې بغیر دسی اجازت نه. الله نکاح ورکړې وه، اجازت خو سړی په پردي غواړي، او دا خو ورته الله په عرش کی بی بی کا راتن نشو دا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم. ادا دی بی بی نشان دے اللہ قرآن کی ہوئی زوجنا کہا دامی پنی کا در کتا تا ادی بی بی و فخرم کونو ادا فخر جیزو ویتا سپلارانو پا نکاور کریئینو ریبیانو تمیری وزوجنی اللہ من فوق سب سماوات اوزا اللہ آدم اسمان دفاس پا عرش کی پا نکاف پر پیغمبر تور کریم پل پیغمبر تا دی کوئی چدری ہو وجونا زمان اللہ دا پیغمبر سر نیزی کرتے یو زمان نکاو د پیغمبر علیہ السلام دی کیاو دے بل دا اللہ پا نکاور کنین اپا دی کی قاسد جبریل علیہ السلام قالا راوی وی فقالا ولقد رئیتونا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی بیشکم جانو نکتیو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونا نال خوز و اللہمہ بنتے تو آمرا کرو دروٹ ایو دوہی ہین انتر دنہار کلچ رضرا پور تشوا فخر جنناسو نخلق چی روٹ ایو خوڑا رووتن و بقی رجال باقی پاتی شلس سڑی یتحدثون فی المہتی بعد توام خبرې کولې په کور کښې پس د توام د خوړو نه. فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم واتبعته زم ورپسې شم د الله حبیب روت فاجاله یتبع حجر نسائه شروع شو د الله حبیب چې تلو هغه کورونو د بیبیانو ته یسلم علیهن په اسلام شروع ویقول نبی بیانو یا رسول اللہ کیف وجد تعالی کا سرنگی اخلاح نمندو قال فما ادری انا اخبر کو وی مارا پتہ نہیں ہے مارا اللہ پیغمبر تا خبر ورکو ان القوم قد خرجو چی قومو تیرے و اخبرنی یا مارے خبر راکو قال فانت و نقلانو حتی دخل البیت اور تو ارزم نشب زعب تو ادخل ما ازم نم چی ورزم نشب دالنا را پیغمبر سرا لکمک کد پردی حکم نو فالق السدر بینی و بینہو راغوندې کا پرده په منځ ما په مسخر کې ونزل الحجاب حکم راغې د شرعي پردې قال وعظ القوم بما وعظوا به وعظ کړی شو قوم تا چې وعظ کړی شو پای زاد ابن عافیه دی را تدرو بیوت النبی اللہ یوزن لکم ور د نکې ګورنو د نبی رسول سلام ته مگر دا چې اجازه خپل شي تاسو ته ارا ثوام ثوام تا غیر ناظری نه نا هو چې نو به انتظار کول کی دا غید فخیدو الى قولی والله لا یستحی من الحق الله د حق د بیان نه حیان کئ وبه قال حدثني ابو الربيع الزهراني وابو كامل فزيل بن حسين وقتيبة قال حدثنا معاذ بن زيد عن ثابت بن انس رضي الله تعالى عنه وفي رواية ابي كامل سمعت انس رضي الله عنه قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ما راى امراة قالوا كثر الله ابي جزمنا ولي في بيوبي قال ابو كامل لا شيء ویوشید القلوب یوان ماول مالا زینبا سمر ولی می چکڑی وپ زینب دی فنگو زبہ شاتن ایکی گھٹ سب خکڑیو گھٹ دا اللہ حبیب زہ خکڑیو ادا شکر ادا کولو چې د وحی په ذریعہ ورته الله نکاحو کا یاد بیان جواز د فاراد الله حبیب داسی ولی مخنی وا و به قال حدثنا محمد بن عمرو ابن عباد ابن جبل ابن ابي رواه محمد بن بشار حدثنا محمد بن فرحدثنا شعبة بن عبد العزيز بن شعيب قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليما وكل الله رسول صلى الله عليه وسلم على امراة في بيوي من سائل كل بيان اكثر ديرا او افضل غرا مما علم على زينب اغش وليما كل وزينب بيوي قال ثابت المناني بما اولما ثابت ابن مرانو پسی ودی مکر و قال آتا نوم خبزن و رحمت دیجے تو آم ور کڑو دو روٹائی او دو وحی حتی ترکو اپری خمارش و دمرڑی و چپاتش ہوتی و بیہی قرحن دسنا ہے ابن حبیب الحارثی و عاصم ابن نظر التیمی و محمد بن عبد العلا كل من معتمر واللفظ ابن ابي ابن حبيب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي حدثنا ابو بلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش قال ايش بنكاح استوى زينب بنت جحش دعا القوم نقوم راغبتوا فتعيدوا ثم جلسوا يتحدثون فتعام خرلوا بأنا سوء بريكولي قال فأخذا كأنه يتهيئ للقيام الله حبيب شروع جسم ایکنی تیارے کے ادری دوتا چرا دائی مرسا رفاسی فلم یقومو دائی پورتا نشد فلم ما راغ عليك كل جداوك قام ادري فلم ما قام كل جودي قام من قام من القوم ادري دلاغ جودي دلي من القوم راغ عاصم بن ابن عبد العلا في هذه ما قال فقعد ثلاثة ثري ناس يقعد پاس دلنا وان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل الله پیغمبر راغ لري کی پورته وزن نشي فیغل قوم جلوس ناس منهم قاموا بيدري مدري دل فنس لفو لارل قال فجيت زرار محبر ميو کو نبی ری سلام تانم قد اسو لفو شیخ لارل قال فجاء رائع حتى دخل وردنشو فضحفت ادخل زن سمشو وردنشو داخل قادم وانس رضی اللہ عنہ فالق الحجاب بیری ومین راکت ایک تبرد فمنز ما قبر قل کی قال وحنزل اللہ عز و جل الله دا یا تولی می ای نبی رحم دا تو یو تخ نبی ای باغ والو مول دنه کی ای کور نبی رے سلام ته لا یو وزن لکم مگر دا چی اجازه تکری شتا تو تلا تو عام تا غیر نا ناظری نه نا هو نئی انتظار کوم کی داغی دکو خیدو الى قولی ان ذالکم کان عند اللہ عظویما و به قرات سنی امر الناقل قرات سنی اکون ابراہیم صاحب قرات سنی بیان صالح قال ابن شعام انہانس ابن مالک اللذی اللہ عنہ قال انا اعلم الناس بالحجاب تخفوهم دخلقنا دفردی شرعی قنزول لقد کانا عبی بن کعب یسدونی عنه عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ومانت دی تقوشونو تک دے دی وقت کی موجودو ایدادی روی علم والا عبی بن کعب تن عمر کی مشعور علیو وغبم ویرانا تقوشونو قال آنس رضی اللہ عنہ اسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب بنت جحش سباکڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروسو عروس ناوی تموی اواد کری سڑی تموی بزینب بنت جحش رضی اللہ عنہ قال وکانت زوجہا بالمدینہ اول اللہ پیغمبر شلی پنکاہ اتنی و مدینہ منورکی فدع الناس لسوعام حلکی رابلی تو آمتا آبار اتفاین نهار پس در آپور تکی دوتا ورزینا وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلس مولی جہانم بعد ما اقام القوم اللہ حبیب ناسو سسری ورسلن آسو پس دیدنے چه قوم نور پاسی دنے اتا خام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشاہد اللہ پر نمبر پاسی دنو لارو ومشیتو ما حضم ورسل لارم حتی بلغ بابا حجرت عائشہ اور سید دروازی دو حجری دا آئیشی بی بی رضی اللہ عنہ آتا ثم زن بی خیالو کن نمکت خردی چہیبو دی فارا جا و رجعتو معود اللہ بی واپش زمان سر واپش فیدا ہم جلیو سن مئیناس فارا جا و رجعتو ثانی اللہ بی واپش زم خدویم در واپش حتی بلا حجرت آئیشہ واپس ورسید حجری دائشی بی بیتا فرجا فرجاتو واپس نظم واپس پیدا هم خدقامو ناسا پی پاسی دلیو فدورا ببینی و بینهو السترا زماع فلمنس کی پردر آخ کتا کا و انزل آیت الحجاب رو رانا ذلکلش آیات شرعی پردیب وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن نصر معنى الجاد بن ابي عثمان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم نکاح کړی و د الله حبيب فدخل بأهله وردن شو کلی بیبی تا قال فصنعت امي ام سلیم حسن تیار کړی و زما مور ام سلیم یو الواغ انتی فجولی پنیر او غوړی فجالتو فی تورن دے پیولو فی کیا چھولے و فقالت یا آنسو اذهب بهذا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار اللہ پیغمبر سے او سائیو آدھ کرے فقلتو با فقل ورتو فرمایا بعثت لہا غیلے کہمی رالے گلے دے داتا تمور زما دا سنت طریقہ چھوئی جدا فلانی دولے گلے دنے وقفتن لگی جدا شیشارہ لے گلے وهي تقرئك السلام اعظم امور دربان السلام کوئی وتقول ان هذا لك منا خليل يا رسول الله ورتو فرمائے شدا زمون دے طرف میں لغت سے شعر تاسو تا اے دا اللہ رسولا وہی دی کہ مستحب دی دوستان او تجی جانی کا کری اغت سے تو عام ہوئی گی چی اغپ دی کتاون حاصل کی پولی مکی قال قلت آنا قال فلہبت بی آئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذتلی ام پدی تو عام سرد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا فقل دی نومی تقرئوک السلام مور می پتا سلام ہوئے و تقل من حالا لکا منہ قلیل لا تاسو دا پار زمونے و لغن تشے فقال دعا ہوئے کیرہ ثم قال اذا الى شفد لي فلان وفلان وفلان ومن لقي قال فلان فلان رب لا شاسر جميلاوي وسمى رجالا وسكسان شرورون واصل قال فدعوت من سمى ومن لقي بارو بل لا سوچ الله في حمل نوستو شاسر جميلاو شم قال قلت لعان سنانس رضي الله عنه تنويني وعدد كم كانوا سمرد ديشميرو قال زحا ثلاث مئت زحا وينحو دينحو ثلاث مئة ومثل ددريوس وكسانو دا پیغمبر معجزه چې دومره توام الله ډېر کو وی درې سو کسان وو وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ها د سوحات الثور رانا غلوخه اتور در سمخ کی باب الوضو کی تیر سیدانو خه او د سمت کیلو او د سم مقدار قال فدخلوا بعدن نشر دی حتا ان ثلاث الصفته داکش و صفا طلباء و غزی و الحجرت و حجرت شریفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتحلق عشرت و نشرت لسلس پینڈشی لسلس کسان ولیاکل کل انسان ممہری قریدیر انسان چکم ورتنیدی قالفا کلو حتی شمیود قراکو بجمارشل قالفا خارجت طوائفتن و دخلت طوائفا یو ڈلہ بہتا بلرا دنکی دا حتی کلو کلہم کلو خراکو فکر لی آنس ما دے آنس رضی اللہ عنہ ارخات وام پورتا کا فرفاتو پورتا مکو ما ادری ہی نو ازاتو کانا اکتر آمہی نرفاتو نما لپتا نوا چھ کلمی کی خودنو چھ ڈیرو اوکا کلمی را پورتا کولنو ڈیرو یو نوڑائی کمی پکنو را غلی ادری سو کسان اللہ پخفل قدرت دخل نبی د موجزه د وجه ماړکل دومره کسان ماړشول او توام کی کمینو قال وجد ستوائف منهم کنا سے شدلی د دنیا ایت حدثونه کی ویت رسول الله صلی الله علیه وسلم ابری کولی پکور د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم جالس اللہ پیغمبر ناس و زوجته بیوی ولیت و جائل الحائط اغه تاو کړو خپل مخ دیوار تا ای خلکو ته شا کړیو او دیوار طرف دې مخ کړو حیا پرد کناس تا وتقلو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم داخلك په پیغمبر بوچ کله کا روټي مو خړو څه خبرو ته کینه سوت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیان ته بیا واپس راوې فلما راو رسول الله صلی الله علیه وسلم کتر جا کله چې د یو کتو د الله پیغمبر چې واپس راځي زموږ د خیال او کونو کتفل قد تقولو عليه چې دای خو راغواله او بوج کړي د پیغمبر علیه السلام قال فقدر والبابا دیوان دې شند دروازه ته فخرجو کلو طول وتر اوراغه رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا ارخص سترا رازوند ک پردا و د حلور دند شو وان جالس فی الحجرتی اذناتم په حجره کې قلم یلبس وخت تیر نکو مگر دو ته حتا خرج علی روت ما تا و انزل هذه الايات آیات نازل شو روت رسول الله صلی الله علیه وسلم و قرأهن على الناس ادی په خلق لشتل یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی اے ایمان والو مدن کی قرن د نبی علیہ السلام ته الا یوزن لکم مگر دا چتا سو نه اجازت تو کنے شی لا تو آمن وام د پارا غیر ناظرین الہ دبه انتظار کوم کی د فقیدو دنے ولا کی ذا دعیتم فدخلوا کل شرو بد لشی ور دمن شی فیدا تعمتم فانتشروا اکل چتوا مخرین خوارشین ولا مستانیسین ولا مستانیسین لحدید مکیلی من ساتن کی خبرو تا انتظار دنسان عنویو بالنبی تا صداکات الله پیغمبر ته تکلیف رسای. قال الجاد قال انا سنتي الله انا احدثنا انا احدث الناس عهدن بهذه الايات زډیر نه وې د خلکو نه په اعتبار د زمانی د دې حیات سره وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بفرد کلیشی بیبیان د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ګور بیبیان بین دی دی خدای بنو مت نہ فرد کئ از ټول بدن فرد و به قاعده سلام محمد بن رافع قاعده عبد الرزاق قاعده سلام عمر النبي عثمان انا نسند ری الله نو قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب کله چې نبی دې سلام دې نه بيبي په نکاح او سیوا عادت له مسلم من حسن في طور من حجاره هدي کرا لے گله او نبی دې سلام ته ام سلم رضی الله عنها او الواه کی په اولوسی کی د کہانی را عادت رضی الله عنه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا فضوا لي من لقيت من المسلمين لاړ سره او بل چا سره چې ملاو کی د مسلمانانو نه فدعوت له من لقیت ما روب اللہ وصول جی چاہ سرم ملاو شو فجعلو شورو شوری اصورون علیه رادن نکی دل فردی پیغمبر اسلام فیا کولون و یخرجون وراکی کولو و تل اور رات نبی صلی اللہ سمید و رتوام فدعا کی کیونکہ نبی اسلام اللہ اسم مبارک فتوام ندعائی خوکتی و فدی کی وقال فیه ما شاء اللہ و یقول ویلو پا دی که آجی اللہ خوفشیو وچو آئی ولم ادو آهدن لفیتوهو ولم ادا آهدن مانو پی خیوتن چی ملاو شن ورسرا الا دعوتو مگر دعوت میں کرو فاکلو حتی شبیعو وراکی کڑو تردی شمارشو وخرجو تیو وبقیت وائفتن منهم باقی باتی شوی وڈر حددین فاتو آلو علیه الحدیث وگت کڑو پا دی پیغمبر اسلام بان خبرا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم الا پیغمبر د دین حیا کولا اي يقول لهم شين جديد سوي خرج وتركهم في البيت الله حبيب ته د کفور کی پری خیر خان در الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا يوجد لكم لا طعام غير ناظرين اليه انا قطادتو غیر متحیدین توامن چنی تاسو وخلتون کی دنی توامن پارا ولیکن اذا دعیتم فدخلو اتاب لغلی قلوبکم و قلوبهن دل کل آیات نادر شوی دستو باب الامر بیجابت الدعی الى دعوتن باب دخوان دعمر کل قبلولو دعی دعوتا وبه قاعدتنا ابن ياقا قرات ولا مالك النافذ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابن عمر رضي الله عنهما عن روايته يه فرمائي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها قلش روب لشي وقتا سكي وليميتا نرادشي وبه قاعدتنا محمد بن سنا قاتلنا خالد بن الحارث ابو بيد الله نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم من الوليمه فليجب قال شروب الرشي او قتاسو تمني ميتان دي دعوت قومل کی قال خالد فيضا عبد الله ينزله على العرس وی عبید اللہ ينزله على العرش وی دا خبر راوستا فاغا وادمانی ولیمی دا عرش مانی را دی شیدی زید ولیمی تا وی عبید اللہ دینس جوڑول ينزله على العرش دیرا نازلول اورس ته یعنی چې دین اورس راغولی مد اورس دواده مراد تا اورس داواده شوی راخره چې په قبر نو اورس کې دادو نه مور دواله تي خې په ویه قرات سنا ابن زبیر قرات سنا بی قرات سنا عبد الله نافع ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا تيا حدث من ولي مد عرش قال شروغل لشي او پتا سو کې ولي به دواد صحفل يجب ده دي دعوت قبول کي و به قرات سن ابو ربي ابو واف كامل قال السلام ما صلى الله عليه او به قرات سن قدمت قرات سن ما دن يو اخناف نزد عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتو الدعوتا سی دعوتا اذا دعیتم کلچتا سرابن لشہید کلچتا سرابن لشہید وبهی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال رمضان كان ناقب ان ابن عمر رضي الله عنه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا الله حبيبي دادا حدكم اخاو تلشروا بلي يوقتا سفروا قال يجيب دعوت دي قبل ارشد كان او نهوه كذا دعوت وادوي يوقتا سفل غنت نور شوي ابل ستو عام دي جائز شيء اصنا روا پکی نشتا نو دے دے دا دعوت قبل وی و بیهی قال حدثنی اسحاق بن منصور قال حدثنی سبن المنذر قادسنا بکیت قادسنا زبیدی النافر ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يلا عرس رسول جروبل شولي مي دورстаў نه وي فل يجيب دي دي دعوت قبول کي وبهي قال حدثني حميد بن مسعود الباهلي وقال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا اسماعيل بن مهيان نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايتوا الدعوه اذا دعيتم زي دعوتا كلج دعوت ترکنشی وبه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد بن جريج قال حدثني موسى بن عقبه النافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجيبوا هذه الدعوه اذا دعيتم لها قبل واذا دعوت ذكر تاسو ته دعوت کړه درته شي دیتا قال وكان عبد الله ياتي الدعوه في نورش وعبد الله بن عمر رضي الله عنه راته بدعوت تقوا دكي وغير الغرس وغير وادكي وياتيها وهو صائم رات لو باو دې برو جدارو ذکا دعوت قبل الباجوی واجب دی باجوی سنتی موقدری و بهی قال حدثنی حرملت ابن یحیی اقراب ابن ابراهیم القاسم عمر بن محمد النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعیتم الى قراء دروبر لشوی یوکو غیتا یوکا پید گٹا فاجیبو بیام دعوت قبل وی بیام سکوی دعوت قبل وی و بهی قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مدین او بی قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن سفيان بن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب قال شنو بل شيء او فتاسو كي طعام تم دعوت قبل ان شاء تو عين صحيما که خو هي چې تو عام نیو خو ان شاء ترکا اګه خو هي چې نو فری دي دي ولم یذکر ابن المسنا الى طعام وحدثنا ابن عمر قاسم بن ابو عاصم بن جبير بن زبير بن زياد بن اسماعيل بن شو وفي قاسم ابو بكر بن ابي شيبه قاسم عبد بن غياث بن هشام علي بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا دعي احدكم كل شيء دعوت تر پیش یود تاسو ته فل یجب پدې دومره حدیث باندې عمل راځي چې سړی دعوت قبلې وین کان سوایمن کده روزداري فل یصلی نو فل یصلی بعد دا سی مانا کری ہوئی دے دی او دو رکات نموزو کی چیل دعا ہو کی او ای کور کی نموز دو جی نبرکت راشی ابا دی مانا کری فلیو سلی دے دی دعا ہو کی روجدار دے فراک نکی دعا خبو کی و انکانا مفترن فلیت عف او کدے کو جداروی نتوان دیو خری کدے روجدار وی نتوان دیو خری و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قاص على مالك بن شهاب الاعرج ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول به سطوا مطعم الوليما بد طعام طعام الوليمي خدا بدواله پکمه ته بار له يدعى اليه الاغنياء مالدار ورطرا بللشی ویترک المساکین او غریبانان پریزی طالب غریب خوندا فکر اے پریخو مالدار لے دعوت ورکو فلن فمن لم یاتب دعوتا او چارش دعوت ورکلشو اسو عذر شرعی دتنیشتا فقد آسو اللہ و رسول ردد اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمانیو کا و بھی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا قال قلت لزوجي يا ابا بكر كيف هذا الحديث حدیث فتح شر الطعام طعام الاغنياء ساکار فطعام کی طعام دا مالدار فضح کا قال ليس هو شر الطعام طعام الاغنياء وينزل داغنا كار طعام طعام المالدار انا سمعان ما كان ابي غنيا وجمع افلان مالدار فافزع عني هذا الحديث واذا فيركم بي حديثي انا سمعت دي ترجم واورد ما تقول شو خود امام زهري نا قالت يترو معروف الارج انه سمع ابا هريره يقول شر الطعام طعام الوليمه ناکار پا توامنو کی توام دا ولیمی رہ گئے دغشان حدیث ذکر کو نو توام دا اغنیاؤ نا دیکھ دا مالدار سڑی توام خورین و بیئی قرآن دا سلی محمد بن رافع وقت بن عمید عن عبد الرزاق عن ماخرون زوری عن سعید بن المسحیب وعن الارج نبی وریر رضی اللہ عنو عرشد و توام توام الولیم ناکار پا توامنو کی توام دا ولیمی رہ کچھ مالدار راہو آڑے و غریب فکر فریزی وبه قال حدثني ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عمرو بن عبد الله بن ابي هريره نحو ذلك وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابت الاعرج يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمه ناکار طعام رو کی طعام دو علیمی لیمنو ها میاتیا منکولشی دلین آغا سوک چاول ترازی فکر دے غریب دے آغا دعوت تخوش آلی ویو دائی دے ہمیا بہارا بللشی دیتا آغا سوک چاہی دلین انکار کر مالدار سنے پکل پور کے دلین خوخوری یا ارتخن دی بیمار دے وغلن جب دعوتا چاچ قبل نکو دعوت اسو عذر شریفه کې نشته خدا صلی الله عز وجل و رسوله دې شکه دنا فرمانیو کړه الله عز وجل و رسوله د الله نبی امر باب لا تحل المطلقه ثلاثا لمطلقها نہ حلالی طلاق کړی شی په دریو طلاق او سره د پار د طلاق ورکو کی د دې حتی تر کې هر وجن غیره چې دا نکاو کی د خاون بل سارا ویا تو اها او د غیب خاون د دې سره په متم بستریو کی ثم یفارق او بیا غدا جدا کی طلاق ورکی وتنقض عدتها او د دې عدت تیر شی وبه قاعدت سراب وبكر نو شهوا امر ناقض واللفظ لعمل قال حدثنا سفيان الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها خرجت امرأة رفاعة راغبة بنت رفاعة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة رفاعة رضي الله عنه سرا فطلقني يوم على طلاق راك فبت طلاقي نخصخت زما طلاق لذي طلاق راكب سي بكترين فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير مانکاو کدا عبد الرحمن بن الزبير رضی اللہ عنہ سرا وانما معه وانما معه بشرا حبت الصوم ابیشگا چدا سردی پمستن د پولیس کی د جامیری فتبسم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بی تبسم کر وقرا دوری دینان ترجیلا رفاعا ولی تیرا دل رچ بیا واپس رفاتا لا نشی واپس کیوے حتا تزوخی عسیلتہو چوسر کی داغ اغا خوگو آلے عسیلہ اصل کی گبیتوئی لیکن آیا ود جمانا چوسر کی داغ خوگو آلے ویزوخو عسیلتہ کی اسر کی غستا خوگو آلے خالت و ابو بکر عندہو و خالد المسید بن باق ينتظر انتظار قول ايوذن له اجازت دبري چیز دفنا رایا ابا بکر الا تسمو هذه ویتد دی زنانا لا خبر ناوری ما تجربی اغشرا سرگنوار کئی طاغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپو مجلس کی او تعجب تا پیغمبر تبسم سو علماء لیکلی اے تعجب کول چې ګور دا خبره سرګند کوي او په صریح الفاظ کې کوي اذنانه خو عادتا د دې خبرونه حیا کوي یا د دې وجره تعجب کو چې د دې رغبت او په خاوند ډول کې راځي می بد ګڼلو و به قال حدثني ابو الطاهر وهرملة بن يحيى واللفظ لهرملة قال ابو الطاهر حدثنا قال هرملة واخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته امر ورکړه چې رفاعة القرظي رضي الله عنه طلق امراته خذ طلاق فبت طلاقها فسخ طلاق ورقو فبت طلاقها فسخت لاك والتورفو اے انت توالکن البتتا تا یا مراد دینا اغا طلاق دی چپاغی بلکل ددوارو کمنس کی کٹوال راشی فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبیر پنیکای اغستیو پس دین عبد الرحمن بن زبیر فجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دار آغلی و نبی ری اسلام تیویر اللہ سوئینا کانا تحت رفاہ دا رفاہ رضی اللہ عنہ دنکا دن آن دیو فتولقها آخرا خلاسی تطلیقات فتلاک ورکو دیتا اغورت تلاک ورکو طلاق ولور کو هغه اخر اخر دا غدریو طلاقونو فتزوجت بعد عبد الرحمن بن زبیر ما نکاو کدا نه پس عبد الرحمن بن زبیر سره وحینی وانه بشتاج والله قسم الله ما ما او نشتا وسر الا مثلن حدبتی مگر پا مثل دا پلیس کی دا کپڑی فا حضت بی حدبتن اور آواغست دی او پلیس کا من جلبابی ها دخل پڑنی او سادرنا فانا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کد اللہ حبیب خان جیزن کے فقال اللہ کی تو دینا انتر جی دار فا کی دیشی تیرا تا لرچ واپس شرف آتا اللہ نشی واپس کی رے اتا یزو کا حسیلہ تا کی یوسف یاستا خو غواله کنا عادت جمانا وتزوقي عسلته وتلا خو غواله وسکی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ترا او خالد بن سعید بن العاص جالس بباب الحجره عاد حجری پر دروازه کنا سولم یوزل وقت لا اجازت پوچھے قال فتوفیت خالد الشروق خالد رضی اللہ عنہ خالد بن سعید ینادی ابا بکر نواز ورکو ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ تزجر حاوی بلا خضر اٹھینا اما تجر بھی داغسن چدا سرگون والے و جہر کئی پاغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپا مجلس کی و بھی قرآت اسلام دمر حمیر قابرنا عبدالرزا قابرنا مامر نزوری عمر وانا عائش رضی اللہ عنہ ان رفات القرضی طلق امراته خذ طلاق کنیوا فتزوج عبدالرحمن بن زبیر اغت نے کہا اس نے فجاءت فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ پیغمبر کرا ہے اور فقال یا رسول اللہ ان رفات طلقها اخر ثلاث تطلیقات بمثل حدیث یونس وبه قال حدثنا محمد بن الله الحمداني قاتلنا ابو شعبان شعبان بن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تفوز كرشه مباره خذي كي تزوجها الرجل فنيكه والي وسعي فيطلقها او طلاق وركي فتزوج رجلا فنيكه والي وسعي فيطلقها عن طلاق وركي قبل ان يدخل بها مخیدی سر نچیدی سر لا صحبت نکڑے اتا حلو لی زوجی حل اول آیا دا اول خاون تا لالی قال اللہ وینا حتا یدوقا حسیلتا تردی چوسف کی دادو ایم خاون خوکو حال دی و بیهی قاعد سنابو بکر ابن بی شیوا قاعد سنابو بکر ابن حاوی قاعد سنابو بکر ابن قاعد سنابو آوی جمعید شام دی حاضر اسنات وبه قاتلنا ابو بكر وبه شعبا قاتلنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا لو شريف رجل دي طلاق وركي فتزوى جاء رجل لو شريف نكاح واغسطا ثم طلق ابي طلاق وركو قبل ان يدخل بها مكي رضي الله لا صحبت نوكن دي سرا بارا دزم جو حلول ہوئے دزم جائرہ دکڑے و خاون ورچپنی کے والی فسویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ذالک اللہ حبیب نے دی تفوز شویو فقال لا یو فرمائلنا اتا یذوق الاخر تردی چوسا کداب الخاون من عسیلتها شدین عسیلین قبونا بار اقل اول لکتن چی اول سفن سفل کریو وبی قاتتنا محمد بن عبداللہ بن عمیر قالا حدثنا بی آوی قاتتنا محمد بن مسنع قاتتنا یحیاء نیم بن سعید جمیعا نبید اللہ بهذا الاسناد مثله وفی حدیث یحیاء نبید اللہ قالا حدثنا قاسم بن عائشہ رضی اللہ خدا نے چی نکاح یو ذل دری طلاق اچھا ورکل او سوک پتی نیت بل دے کی نکاح کئی ورکون کے موکون کے چی دی بل تے حلال کی اللہ حبیب وی لعن اللہ المحلل والمحلل لہو سوک چی حلال کئی او چال حلال کی دیشی فتوارو دا اللہ لانت دے داکار مکروہ تحریمی ہے حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ پدی مسئلے کی اوہٹ کتاب لکھے داغی دا مسلک دے چیرہ دے خو حلالی نیتی دے او حقیقت نکاح نیتی نیتی تو ای پدی نیت تسرا حلالوال حاصلی کی او دی معنی تفصیل کرے خدا نور علماء کرام نے اوگر تفصیل لے لگا کتاب کی و نور علماء وئی چی دا کار دزن ناروا او ناجائز دے اپا دلانت دے اوگر صحیح دی کہو کا او اغین اپس نشاو او طلاق اور کن بلت حلالی ادا غذا کدا دیم خاون نکاو کا آدے بیانتا لاکھئی نو دے بسوک مجبورا کئی نا قانون شریع مطابق بس دا صحیح نکاو شو او دا دا خدا شو کپا خپلا خو خیر سکول ورن دے با مجبورا کولے نشی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پر صحیح سند کرا دا خبر ثابت کری دا حافظ ابن تیمیہ سے چیز ابن عمر رضی اللہ عنہ تپوسو جب دینیت نکای راغوی لا الا نکاح رغبت دانا مگر چی دا رغبت او دا منی نکاوی ادا حلالی پنیتنی لیکننا نعدو صفاہن علا آہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغه ودا شکار بدکارش میرلا و زمانه در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کی وغدا داسش میرلا تو باز صحابه دی طرف تلار دی چه نکاد تحلیل وی باطل لا و دې کې د صحابه او اجماع نشته بعضې د بطلان قائل نه دي و به قال حدثنا باب ما يستحب ان يقوله عند الجماع باب دې په بیان دا وکړي چې مستحب کړي شي چې وایي نه پالت د صحابه او مسترې کې زوجین فزخاون وبه قال حدثنا ابن اسحاق بن ابراهيم ولفظ يحيى قال اخبرنا جرير بن منصور سالم بن قريب بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو ان احدهم يوم ذكر اراد كل اراد ياتي على شرات كفري بيتا قال بسم الله بنند الله الله مجنب الشيطان الله زمن الشيطان اڑخ لك وجنب الشيطان ما رزقتنا اڑخ لك الشيطان لا رزقتكم تاول ادراك بنده يقدر بينهما ولد بشر مقرر کرے شوی دوالو پمنس کی ددین ولد لم يضره شيطان ابدا زرر من رسل یغت شیطان میشا زرر من رسل یغت شیطان امیشا بعد یہ لیدی کی اشارہ و حسن خاتمی فسبب تدی ذکر دا اللہ دا دعا ته سو کوئی نو بچی با امید دې چې الله باندې کر زئی بابو و به قال حدثنا محمد بن مسنا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت و حاوی قال حدثنا ابن المیر قال حدثنا بی اوی قرات سنا عبد ابن حمید قرابن عبد الرزاق جمعید سوری کلاما منصور بمعنى حدیث جریر غیر عام نشو مالی صفی حدیثی ذکر بسم اللہ اپا روایت دا عبدالرزا حسن السوری کی بسم اللہ اپا روایت دے ابن زبیر کی خانہ منصور راہو دماغ دم کالا بسم اللہ باب جواز جماعی ہی امراتہو فی قبلہا من قدامہا و من ورائہا من غیر تعرض للدبر جواز د جما د صحبت د امراه د فی قبولها موضع الحرس من قدامها د مخیوم ورای رسنا بغیر د تعرض کولونه د مرتا و به قرات سنا قتیبه بن سعید و ابو بکر بن بشیر و عمرو بن عاصم و لفظ د ابی بکر قالوا حدثنا سفیان بن ابن المنکدر سمع جابر رضی اللہ عنہ یقول کانت یهود یهود تقول فی لیبر اذا اثر رجل و امراته من ظهرها قال چراتل کی اوخاون بیوی تا دشاد طرف نہ قبول لدی کی تموج الفصل کی کان الولد اول بچی سر کی بکا کی را کی رائی پرت کی اللہ لایا ترونی گرو نسا حکم حرس لکم بیویان استاسو فصل افاتو حرسکم آتر کوئی فصل تا ناشہتم ترنگی چی مخوشی قدامن ورا انخو فی موضع واحد و بی قرآن تسنا محمد بن رب قرآن بن لیسن بن الحاد نبی حازم محمد بن قدر انجاب بن عبدالحاد یمنان وان یهودا یهودیان دانت تقول دی بوی اذا اوتیت امارت من دبورها فی قبولها کلشیتیان اپریشی مر ایتا ترفد دبورن پا قبول لدیتی ثم حملت او بیانا حمل والی کان ولد و آهن بچستر کی بے کبھی نو فون جلت اللہ را یاد رو لی گلو نساؤکم حرس لکم فاتو حرسک منا شیطو ایک فشیطو و بیهی قرانتتنا خطیبت ابن سعید قرانتتنا دعا وانا قالا و حدتنا دلوارت ابن عبد السمن قرانتتنا بیم جدیانا بیوبا او بی قرآن تسنا محمد بن مسلم قرآن تسنا وفد جریف قرآن تسنا شعبتو او بی قرآن تسنا محمد بن مسلم قرآن تسنا عبد الرحمن قرآن تسنا سفیان او بی قرآن تسنا بیت اللہ ابن سعید و حارون بن عبداللہ و ابو معنی الرقاشیو قالو حد تسنا وفد جریف قرآن تسنا بی قرآن تسنا النعمان بن راشد یو حد تسوان الزهری حا قال وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معلا بن اسد قال حدثنا بدري بن المختار سهيل بن ابي صالح كل هؤلاء محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه في هذا الحديث وزاد في حديث ابن عمان الزهري ان شاء مجبيه وخوخوي دا زنانا دی پا مخ پرتوی و انشاء غیر مجبیت او کخو حیر دا دی پا مخ نی غیران نظار کفی اسم امام الواحد لیکن زیب یوی چی عورت دی باب تحرین امتنایا من فراش زوجها حرام دی چی خضر خارند دسترین منکی و بیهی قرآن تسنان محمد بن المسنع ابن بشار و لفظ لی ابن مسنع قارات سلام محمد بن جعفر قارات سلام شعبہ قرغمی تو قطارت و حدیث و انظرارت النبی و فانبی و ریلت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا باتت المرأت کرششپتی رکی خدا حاجرتا فراش زوجها اپری خودون کی دا بستری دخاون لرا او ایر آغوانی لعنت الملائکتو حتی تصبح ملائک پہ لعنت وی تر سبا پوری و حدثنی یحیمی اخراتتنا خالد ابن الحارثی قال حدثنا شوبت بهذا الاسناد و قال حتی ترجع جداوا بشری و بی قراتتنا ابن ابی عمر قراتتنا مروان یزید ابن کیسا عن ابی حازم نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي نفسي بيده باذات قسم يجرو من اغلاسك ما من رجل نشي او شاید و امرات و اذا فراشا جراب و نیخ کل دیوی خونی بستره تفتا آمانه دا انکار کئی اللہ کان اللذی مگر وی غزات چی پاسمان کی ری ساخت و نعلی ها غصہ دیتا حتی اردوان ها تردی چی خاون دی غازی شی و بینی قاعد اتنابو وکم و بیشه و ابو قرآن فراحت اتنابو محاویا حاو بی قاعد اتنابو سید الاشج فراحت اتنابو کی قال حدثني زهير بن حرب ولفظ له قال حدثنا جرير كل من الهامش نبي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعت رجل امراته كلت روبلي وشنق بلبي استريت فلم تاتي دارانشي فبات غزبان عليها شبتيرك الى هاون غصبي ليتا لعنتها الملائكه حتى تصبحا ملائک پی لانت وی تردیش سباشی باب تحریم افشای سر المرآ حرام دے راز پٹ پاش کول لخزی مبی کرا دسنا بو بکر مبی شیما کرا دسنا مرآن دوائیان عمر ابن حمزت العمری کرا دسنا درحمان ابن سعاد کرا سمیت وابا سیدن الخدرین يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر الناس عند الله منزلة بير ناكار دخلقون ان الله فنس ومرتبك فرصد قيامت اغسره ده يبزي الى امرأتي جورتي كي ببتا وتبزي الى غورتي كي رتا ثم ينشر سرها ابياد دي پوٹي خبر خورج وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر وابو كريم قال حدثنا ابو شهوان عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن ابن سعد قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان من اعظم الامانه عند الله دير لي دا امانت نبني دا الله پرد قیامت يو سڑے ديو زي نا امراتي شورسي کی بي بي تا اورسي کی غد تا ثم يرسل سرا بیا داغي پٹی خبري راس پاش کئ وقال ابن عمر ان اعظم لو يا خبر دادا اللہ حافظ.